Прайшло 2 тыдні. Буланічу яны праляцелі бліскавіцай маланкай. Увесь час быў нібы ў чадзе і не прыкмячаў, як чарадой аднамернай мігаюць гадзіны. Аддаўся цалком пачуццю, утапіў у ім усю істоту сваю, ачмуціў свядомасць ружовым туманам. Часам схапянецца, зірне сам на сябе са здзіўленнем, падумае: што ж гэта, чым гэта кончыцца ўсё? І з жахам адчуе, глыбей уцягваецца в атрутнае дрыгвяное бяздонне, як губляе моц сваю волю, а спыніцца, вярнуцца не змога. Гарнова дзіўнай стала в апошні час. Рэдка цяпер весялосць маладая асвеціць яе сумныя вочы, рэдка калі зазвініць яе задорны гарэзлівы смех. Больш усё ціхае, смутнае. Задумленне маўклівае не сходзіць з паніклівага твару, і з Буланічам яна дзіўная нейкая. То холоднай неуважнасцю яго сустракае, быццам далёкі ён стаў ёй, чужы, быццам ужо знялюбіў, а то раптам закіпіць пачуццём бурным, парыўчатым, агорне яго нястрымана гарачай ласкай. Буланович бачыць гэта і думае часта аб гэтым, напружвае розум свой, хоча згадаць, зразумець, што робіцца з ёй, і не можа. Толькі трывогу няясную ў сабе распальвае, прымушае сэрца балюча знібець у нейкім невыразным прадчуванні. Была субота. У гэты дзень Буланічу заўсёды бывае многа работы. Толькі к самому вечару зволіўся і адразу пайшоў да Гарновай. Заспеў яе ў дварэ. Сядзела ў пацёмку, не паліла святла. Як Буланович прыйшоў, нейкі час у змроку сядзелі. Так больш ціхай, прытульнай чароўнасці, калі вакол змрок снуе сваю шэрую павучынку, калі мякка загортвае абрысы прадметаў, сцірае рубы, все робіць такім павеўным, расплыўчастым. Тады прыемна напінаюцца нервы, і пачуцці асабліва глыбокімі робяцца. Буланович у змроку зусім не бачыць Гарновай, толькі мяккімі контурамі рысуецца няясная пляма, але блізкасць яе адчуваецца моцна, настойліва. Будзіць, уздымае непакойнае пачуццё, казытае сэрца гарачай пяшчотай. Хочацца яшчэ большай блізкасці, хочацца зліцца зусім, патануць у глыбокім захапленні. А Гарнова сёння чамусьці ўнікае ласкі яго, быццам баіцца, і я быццам палахліва стрымлівае сябе, і Буланіча ахапляе смаглае нездаволенне. Турбуе нутро палкім жаданнем, нездаволенне пераходзіць у нейкую крыўду, ў гнеў. Здаецца, не любіць ужо, надакучыў ёй, знялюбіў. Каб сілы хапіла, устаў бы і пайшоў. На што назаляць, набівацца дарэмна сваім пачуццём. Але замест гэтага бярэ яе рукі, сціскае, гладзіць пяшчотна, абнімае нясмела любы, падатны стан. Марынка, галубка моя, чого ты такая маркотная? Чому маўчыш усё, мяне старанейся? Мо ўжо не любіш? Мо назаляю табе? Яна адказвае нібы з нейкай дасадай, але ласкава. Ды не, кінь ты, як табе не сорамна. Ну, просто настрой такі. Думаю я. Я, Алесь, многа думаю цяпер. Мо затым часам і мала увагі табе аддаю. Калі ж галава крышыцца з думак. Ведаеш, Алесь, я баюся, каб не звар'яцець. Часам ужо непрытомнасць нейкая находзіць. Тады страх агня выкалоціць усю. Усё тое ўваччу, што было калісь, праходзіць перад вачмі гэткай выразнай страшэннай чарадой. Яна часінку маўчала. Слухай, Алесь, ці дужа ты любіш мяне? Замест адказу ён горача сціснуў як волую мяккую руку. А што б ты аддаў за мяне? Што б ты мог ахвяраваць, каб было патрэбна для мяне? Не ведаю. Здаецца, што я не пашкадаваў бы для цябе нават жыцця. Яна усміхнулася. Уга, як многа. Але дарма ты гаворыш так. Это звычайна кажуць усе, як сядзяць з любай дзе-небудзь у ціхім прытульным пакоі. Ну, скажам так, я памірала і сказала табе, што хачу, каб і ты памёр разам са мной. Ну, вось скажы, ці згадзіўся б ты? Толькі шчыра адказвай, ну? Буланович троху падумаў. Ведаеш, Марына, гэта залежала б ад моманту. Вось цяпер, мне здаецца, я б не спыніўся перад гэтым. Яна не дала яму кончыць. Глупства, ты кажаш, ніколі б ты не зрабіў гэтага. І ніхто б у свеце так не зрабіў. Буланович падумаў і ў думках з гэтым згадзіўся. Чамусь раззлаваўся сам на сябе. Дайшоў да чаго раскіселіўся, не разумею ўжо, што гавару. Устаў і нервова засігаў па пакоі, быў унутры нейкі разлад, нейкі нутраны голас узнімаўся, паўставаў проці тае ўлады, якую забрала над ім пачуццё, проці бязволля, слабасці, што ўсяго спавілі ліпучымі ланцугамі, што аплялі, акруцілі павучыннем атрутным. Гарнова тошу знялася, запаліла святло. Буланович зірнуў на яе і здрыгануўся міжвольна. Убачыў твар, працяты адчайнай бязмернай мукай. Здалося Булановичу, што гэта страшэнная мука пратачылася ў кожную рыску яе твару, у кожную рыску ўклала яскравы адбітак душэўнага болю. Яна села за стол, застыгла у ціхай нерухомасць. Быццам сама прыслухоўвалася да болю свайго, быццам аддалася ва ўладу свайго пачуцця. А Буланович гарэў непакойным агнём глыбокага жалю. Сэрца дрыготна сціскалася, хацелася суцешыць, згладзіць з любага твару гэты страшэнны адбітак душэўнай мукі, але слоў не было, не знаў, што сказаць, і моўчкі стаяў, глядзеў на яе са спачуваннем, з глыбокім жалем, і на раптам устала, загаварыла ціхім, парыўчатым голасам. «Не магу я тут быць!» Цяжка чамусь, быццам гэтыя сцены душаць мяне, грудзі сціскаюць. Я пайду, Алесь, к прыяцельцы сваёй схаджу, мо развеяцца настрой. А ты, Алесь, не ідзі нікуды. Мне хочацца, каб ты тут быў, каб я кожную хвілінку знала, дзе ты ўяўляла цябе, ты тут будь. Я хутка прыйду, толькі прайдуся, а калі спазнюся, ты ўсё роўна чакай, я хачу так, алесь, чакай, пакуль не прыйду. Яна стала апранацца, Буланавіча скрабанула нейкая невыразная трывога. Ён звярнуўся да Гарновай: «Марына, ноч цяпер, куды ты адна? Лепей я таксама пайду. Я правяду цябе там, пачакаю». Яна нібы страпяла: «Не, не, не трэба, я адна». «Я зараз вярнуся. Ты пачакай тут, Алесь». Як выходзіла, падышла да яго, взяла абедзвюма рукамі яго галаву, зазірнула ў вочы гарачым, кахаючым поглядам: «Любы ты мой, апошняя ўцеха моя», і пацалавала даўгім-даўгім пацалункам. Буланавічу пацягнуліся нуднай чарадой хвіліны чакання, плылі яны так аднамерна, марудна, так дзіўна закалыхвалі, наганялі тупую млявую нерухомасць. Думкі ў галаве быццам спыніліся, закамянелі, толькі па ўсёй істоце ціха, паволі перабягалі лёгкія хвалі невыразнага пачуцця, краталі кволым павевам нейкія балючыя чулыя струны. Была нейкая невымоўная асалода ў гэтым дзіўным пачуцці. І прыемна было чакаць так у ціхай маўклівай самоце, у млявай нерухомасці. Плылі, цягнуліся хвіліны марудныя, грамаздзіліся ў грузкапаўзучыя гадзіны. Гарнова ўсё не прыходзіла. Буланавіча памалу пакідаў спакой, змяніўся вострай турботай, цяпер хадзіў па пакоі, узрушаны, спыняўся раз-пораз і пільна прыслухоўваўся да начной цішыні, шукаў гуку знаёмых крокаў. Ахапляла нецярплівасць, дасада, калі вуха не лавіла ніякага зыку, калі звонам маўклівым пела ў вушу глухая цішыня, і хадзіў, усё хадзіў па пакоі. В акно зазірнула пад слепаватым вокам шэрая раніца, палахліва кранула сваёй празрыстай рукой бяздушны свет лямпы, і зрабіўся нейкі мутны і цьмяны. І чым далей, тым больш урываўся ў пакой свежы свет раніцы, гарэзліва варушыў па кутках паследкі начнога змроку, накладаў на ўсё адзнаку дзённай цвярозасці. Буланавіча агарнула трывога. І расла, ўсё расла ў грудях, білася ў сэрцы боем няроўным, балючым, а думкі цяпер празрыстай яснасцю працяліся, рэзалі галаву ліхаманкавай работай, без канца свідравала мазгі. Што з ёй? Куды яна пайшла? Чаму так забавілася? Чаму яго прымусіла чакаць? Не знаходзіў адказу. І мучыўся ў палкай трывозе, і быццам наўмысля, каб павялічыць тую трывогу, прылетеў з надворку даўгі гулкі гудок цягніка. Быў ён свежы такі, сакавіты, быццам памыўся у золкай вільгаці раніцы, зычаў молода, смела, нібы выхваляўся задорам сваім, нібы дражніўся сваёй вясёласцю гуллівай. Гэты гудок працяў Буланавіча сударгавай дрыготай. Ён пачуў ім злавеснасць нейкую, нейкае страшное напамінанне. Жудаснай хваляй агарнула новая думка, абярнулася ў страшэнную здагадку. Буланавіч схапіў шапку і паспешна выйшаў на двор.